असल बात यह है कि इंसान चाहता यह है कि अपनी आगे की जिंदगी में भी ढिठाई से गुनाह करता रहे।